ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Arratsalde honen zuleak eta ongi etorri ahapetik emankizun huntarat. Asteuntako emankizunean solasian hariko gira Baigorri aldeko andere batekin, 82 urteko andere bat, esperientzia duna eta bere gazte denboraz biziki ongi oroitzen dena. Bere gazte denboraz, gazte denboran egiten ziren lanetaz, lan egiteko moldeaz, hariko gira beraz andere horreki lan eta besteak beste horietan ogi egitea, harto joratze eta biltze eta holako beste lan mota frango ere aipatuko ditugu. Guazen argitxuren eskutik. Diela latanoita amabi urte jortia zira, hemen Baigorrin, etxaldeti pino batian hor mendi mazelan, eh? Mendi batia, ba. Mendi alde, ba. Eta somata horri de zinezten? Eta zertai bizi zinezten? Etxeko mozkinek ilan. Hara, etzen besteik. Hara. Ordean, etxeko mozkinak ze izaiten ahaltzen? Baziren behiak, baziren ardiak, baziren biztanda polleria bazen, gero xerriak eta biztanda lehenako laburitxetako bizi-bizi moldea, hara, etzen besteik, hara. Behaz, eta gero eskola atere joan zira? Ba, eskola biztanda, eskola nabi goizik, abietin nintzen eskola ma. Etxe horretaik behartzen ma behiti din karrikat, eh? Egun guzik egiten nintzen eskolat. Gero han zer horretan gin nintzen eta han bere jaten ginen, gero eguarditan eta geratxetan etxeak iten. Zer horrek emaiten zauzieten jateat? Guauki fornitzen ginen jatekoa. Gero bon, saldatara egiten zuten, minan zer zen jaki edo zebea zen, guauk fornitzen ginen, han erretzen zuten zer horretan. Egan nahi du, egun guziz, elduzinela zure jakiarekin zakian, eh? Hara. Ez zuten salda bakarrik egitea zuten? Salda hasteko, kitala gertze jale egiten zen hasteko. Haugan izin ez den ordean, eh? Duaika, ez dakit, zemaginen, anitz zehure, ez dakit. Memento hartan haurrak neskak eta mutikoak behisiak ziren edo? Ez, elgarrekin ziren, hastapen elgarrekin ziren denak. Eta gero ziren behesten, biztanda, gero ez dakit, ontsian, ez dakit. Txentxina ez dakit, ez dakit, ez dakit. Basteko, ziek haurrian elgarrekin zinezten, eh? Hori ba. Eta zertifikatara ino joan zira? Nola? Zertifikata ukan duzu? Ba. Hara, guapa, astuta gero, eskola fili, hara. Eskolane hain txor, askitio aizea izinen, maite zinen eskola? Aizari, beste bezala. Eta zertifikatatik lan da, maluroski, ez dituzu segitu estudioa? Ez segitu, nik eta etxena izan izanean gero, hara. Eta zendako etzen joiten, beste gauzatzen egitea, beste atzuk segitu duzte alta estudioa? Minan, zen hau zu etxean behar zen noait. Zen hau zu aita makantzirea, minan gero gehinatekoan etxeko lanetan behar zen noait, eta etzen... Ez zinin pahatzen norbait lanen egiteko, hara, etxeko familiaik ilan egiten zinitin, hara. Etzen ere behar bada sosa hondik estudioen pagatzeko ere? Bistan, etzen hau zo mozkinik etzela, espani mazirin deus esantzeko hundin hau zo sosa enizaitia, hara. Eta hor dian, zertifikata ze adinetan pasten zen? Nik pastut jameka urte erdi aire hortan, hara. Adin orta egoiti, etxean egon zira? Ni etxean esposatu hartio ba. Eta, bordean, haur batek zen eta ameka bi urtetan, haur gada, ono, zelan egiten altzin din etxean? Ez dakit bate, ez dakit, zeiten altzen, biztanak gure alain arabera arrazten ginozela lanian, ez da zutertan ar, ez dakit. Mahastia bazinuten etxean? Mahasti puxka epazen, deneta epazen, biztana hartu egiten zen, mahas puxka epazen, ui egiten zen, eta deneta puxka egiten zen ala. Ordean, eta haurek ere mahastia aitzurian aizame hau behar zuten? Biztanda aitzurtzen gizonak azten ziren. Aitzurtzeko gizonak montatzen ziren. Gero, maztekeak azten ziren jorral. Baina gero aitzurtzeko ez, hori gizonek zen, gizonek zuten bakarrik egiten lan hori. Ah. Joratzea gana edu zikinen kentzia? Zikinen kentzia eta haienen untsa onostatzea, eta zikinen garbi behar zela, lehmatxonok behar zela untsa garbitu. Guai, zira horak usten, malruzki, baina mendiak ambietu dira. Ara. Eta demoran ere mahastiak beti maldan baitzien, gehienetan. Behartzen, harriak eta behartzen altxatu eta gaineat ere man. Guretxe bazen mahastia zela jan, eta bazen beste mahasti puskeat maldan. Ta hartan, biztana lurra behar ziren goititu. Gero maldako hartan, biztana saski erdi batzu bat ziren, eta gizonek egiten zuten ura, bete eta gero gainean bota. Gero biztana, berdintzen ziren, aitzukak egiten ziren, berdintzen ziren. Ara. Aldiz, ze laikoak beste gizontzen, beste persibilitatea bat zen egiteko. Ja. Errestasun gehiago. Ja. Ja. Eta etxean egiten zen anua? Etxean egiten da anua, ba. Etxean egiten da anua, biztana. Da, haurek zelan egiten zuten hortan? Ba, mahas biltzia biztan da, baina gero anuen egiteko denboran? Ba, anuen egiteko denboran ez da, hori gizone lana da, biztan da, mahatsa bintzen zen, gero zer egiten zen eta iztikatzen zangotan egiten zen lehen hau, eta gero biztan da, zazen zen dupa hundietan, gero lakorketan egiten zen, gero biztan da, tingatzeko, eta hori gero biztan da, barriketan zarri, eta gero bakit hartzen zirela, eta zer egiten bakizu, urte ondarreat ikusteko zen nola zen, arno nola zen, eta ez dakit aldatzea teratzen zuten, gero, suintxin nola egiten zen, ez duzut erten, nien izoko bat hori itzaz, hori gizonen lana zen. Dupaz aldatzen zuten? Ba, hara. Egan nahi du, gizonen lana, bo, zien etxean nor zen zure aita, eta anaiak? Ba. Eta horien artean egiten zuten, edo hauzuekin ere? Ez, hori ben artean egiten zuten, etxeko arno zen, bakar etzel saltzeko arnoik eguritxean. Etxeko bat zen, aski bat zen, baina gero etxaltzeko ikaz. Urte guziko arnoa iten zen ere? Hori bat zen, hara. Behaz, anuen eitea hori alde batetik, baina gero ez dakit zelan egiten altzin zure adineko gazte batek, neska gazte batek. Ez dakit landetan tari zinezten? Gero biztan da, urtean bazelana landetan bazen, aldeatetik eta behar zirela lurra itzuditare bazirean aintzaldiz, dependitzen du, lurra ze plantetan zene, anitzaldi bibei pare behar ziren eta zene iteko, itzuntzeko hori, hilduak iran eitek hori denak. Eta gero biztan da, harto eramme hartzela egitare lurra behar da untsa haintuat lantu, biztan da. Uiaeneko berdin, uiare egiten zen, hua lehen hau zen, eta urtan darri egiten zen lurra biztan da. Eta gero biztan da, edo trefla edo batzen beti lana, itosu baiten edo batzen beti lana, mazteaten dako baina ez txegitako ikero, ara. Ara, ola, gero ezakit, esuntxin, ara. Eitak eman zera utan, zerura joaitea, enetzat mahastia, hartzeko lanean. Artan ezala, aita bezala, aitzurreta jorra. Laguntzat hor nuela, sotoko porra. Eta gero egin duzu ere, ogia eiten zela etxetan? Ogia eiten zen, ogi bintzia eiten zen, biztan aleini pikatzen zen, eta gero zartzen ziren, lako xutik eta zera barne bildu gabe, eta zerek ogia pikatzen zen memento atat, eta gero ondoan pasten zen, etxetan pasten zen, eta zera mekanikat ogiain jotzeko. Gero hauzo guzien pasatzen zen, eta ez dakit zenbat etxetan egunean ez dakit bate. Hasteko etxe, zet beti presuna berak harrapazen ziren, zen eta hauzoak elgarretki lan egiten maizuten hori, jara. Hala, memento bat ere hauzoak biltzen maitzira. Hori ba. Hala inan, hori joiteko mementoan behartuzu, behartuzu uia nudela behartuzu bintu zakitara, lastuare behartuzu kendu, behartuzu eta betazire behartuzu egin, behar da, aniz gauzama da egiteko memento hartan, behar da, aski langile hori eta hortako, hara. Hauzuen artian, anitz launtzen zen elgarra? Gero, etzen hauzuen mekanika ez teke beste genute egiten zen, bazen nuaita azteko pastatzen da, mekanika egine, hori egiteko, hori batakit. Hala. Eta zuretako, horretzen zira, besta eguna zen, edo lan eguna, edo... Bo, ez da, eta inartan ez ginen, kaso baitan gazte ginen, eta egin behar zen, eta ez dut horretzapen hori, bagizu, nik ez aizanik, baginakin egin behar ginen, eta bon ez ginen hautiak, eta hori nahitan ginen, hala. Ez, ogi hori nun atxikitzen zen gero? Hori ganerrian. Ganerrian zartzen zen, hala. Eta horrek ilan, urte guziko ogia egiten altzin duten etxean? Ba, nun baita, zonbait aldi, zonbait gertatu da, urte bakar batzu izatzen, aski hiltzen, meinan, nun baita, ba, arribatzen ginen. Eta biztan da, gero egiten ginen, eiara joiten ginen, zakietan zarri, eta oien ehotzera. Eta gero biztan da, zakietan jiten zen, biztan da, oi ehoura, bakarrik dena nahasia zen, ba, oi irina eta baza aia. Eta gero, oia inmerginen eunian, biztan da, hua mazian pasteginen, eta gero, oia nehiteko. Eta ibeakuntzetan egiten zen, eta zera altxarria, eta gero, biamunetan, oia egiteginen, goizetan, goizik, alo, zer egiteko, zenta lehenik oia egotzeginen untsa huaskan, eta gero, hua usteginen untsa hauntzain eta hori denak, gero, zeo purutek egiteko oia nisartzeko labian, eta gero, bestalde egiten zen, hartua. Zaude, ez dugu untsa, zenta jendek ez baitakite, masa nik ikusi izan dut, masak zer diren, sare bat duzu? Sarea da, bakarrik hua fina da, eta oianako fina behar du. Eta zaila gedizena gainean, eta zahi ura baliatzen zen kalendako. Ba, xerrindako oaliak edo iten zirlaik, edo berdin, xita, edo zei bazilitek, edo asunak ilan, edo aniz gauzek ilan, edo lusartipik ilan, edo hola zireiteko nena nahasiz, gura eiten zen, aniz gauzen dako, baleitzen zen, eta ziren dako, kalen dako, hada. Beaz, ogia, eta ogiaren erranduzu berzela ere altxaharria. Altxaharria aldi batetik bestera eta txikitzen zen parte bat. Oietik. Geditzen egiten zinen, eunartan egiten zinen oietik, atxitzen zinen puskat, oaskaisokan egiten zen ura, aste guzian. Eta gero, orziel irunarretan, guetxer asteko lehiten zen, egiten zinen altxaharria. Hua zartzen zinen eta zupir handi batean untsainik eta bakit oi ondarrura, doaik, xuntxin ez da genuen egiten zen, ez behintzen nioko batzen, eta irina biztan da bazitekela, eta gero bazen altxarria, gero ez behitekit altxarri ura, zertzen xuntxin eosizkoa zen, hori ez da zutertan, hori ez da zutertan. Ez dakit, ez du nahi, zozak ere egin, ez dakit. Ordean, behaz, ibiakoitzetan egiten zen ogia, eh? Ibiakoitzetan egiten zen. Ez duzu egan, labia ere nola egiten zen, nola prestatzen zen? Labia enako bitzen ziren, eta zerak labia biztana gorritzen zen, lehenik. Oia sartu egin gorritzen zen. Eta jarrendako bitzen ziren, eta zera eurrak, baina heke eur, dola rain dut, egur seiak edo? Hala zen, ma. Gero, hek biztan da, sasen zinitin labian, erretzen untxarle erretzen, eta gero kusten zinileak apepres, hafen niko hala kusten ditin, etxe, ni nizokupatu behinan, amazen komozke joiten zena, eta joiten zen kustera, eta gero, biztan da, zeleiten zuzten, batzen zuzten, brasaik da denak, eta bakit, oidina botatzen zutela kusteko labian trempia. Kusteko ea la oia sartzen antzen ba edo ez. Gero lehenik oiak egiten ziren, sartzen ziren eta prestatuik, eta gero landaia ekin bederazka sartu, eta ez dakitzen bat denbora atxitzen ziusten, eta gero hekein eta atatzen ziren, ba, egiten ziren berriz hartuak. Ordean, ogi horiek ze honditasunekoak ziren? Ba, ez betakinek, haundiak ziren, frango. Haundiak ziren, amazen. Ogi batek, zonbat egun egiten ziren? Zer nahi esaz, haste guziko ogia zinuten, eh? Haste guziko ogia egiten zen, haste guziko egiten zen, ez dakitzen bat egon egiten zen, ara. Eta kontserbatzen zen, zer nahi esaz? Kontserbatzen zen, ara. Zen problemaik orteko. Artua. kantua ere etxean egiten zen, eta berdin eieran ehotzen. Egiten zinen, eta zehialdiak eren artoain ehotzera, eta gauza berberak atzatzen zen, artoainak horreara. Eta haindako bertziren, eta gaztain ostuak ere bildu, eh? Gaztain ostu larrienak biltzen ginitein, eta sardeatien zartzen ginitein, filo zerbait zuzen batzu egin hartan, eta hartan zartzen ginti idortiak, eh? Eta bat idortzen asetzirenak, gero dilindan asetzen ginti, untsa idortu hartio, eta gero, hek zartzen ginti lehenik, eta zera hartua zarri behar zelekian, lehenik eta gaztain ostuak, eta gero part, zure hartua zartzen zen, eta gainetik untsa estali eta ostuek ilan, labian txartu behin olehen. Eta hik ez egitzen bat demoratxizan ziren, eta gero, biztan da, nahi bali mazini jatelan zinitein pikatuta xerraka gola siortuik. Brasan, biztan da lehen hau subazteren egiten behitzen aniz gauza, brasa tiratzen zinein, eta brasa eta baziren grila zuitipi bat zure gola brasan, eta brasa tiratuta anengin egiten zirenak. Eta hara, eta berdin egiten ziren taluake, eta egi alditik egiten zinitein, hartu irinarek ilan, berdin hara. Ba, biztanda, supazterian aniz lan egiten zen, eh? Supazterian aniz egiten zen. Batxerron egiten ziren taluak. Eta gero bat zen, suburdinen eta suburdinak bat ziren, eta heen artia bat zen lasiko, eta arkua bezala zazten zen heen ondora, eta taluak eginetare, itzuliz han erretzen ziren. Eta gero hek hauntzen ziren, eta gero biztanda, gazna xuria egiten zen etxetan denetan, eta ordeon, guai bino, behiek guai bino, eta lodia guai baitzuten, anitzen burra bazin, eta gain lodia zin, eta ordeon, biztan da, gazrak ebiztan da, araberan zirela, ordeon egiten ziren, marrakoketare, izierriunak ziren, ez zira goika bezala. Gaztatik izan gira, afera hortaik, ara. Baba, uai ikusita, zinez gauza goxuak bazien, eh? Arrunt kamietu dira biztan da. Zuk erten alduzu alare, eh? Lehengoa baduzu ono gogoan, eh? Marokukiaren horretzapen hori, uai ez da gehiago itena? Ez da itena, uaiko zenekian ez da itena, ez da posible. Zendako baliatzen ziren gaztain osto horiekola? Zeiten zin gaztain ostoak? Behiratzen pixkat ez sobera berotzeko edo? Ez peitakit aski, uiek badu aski, nola errein dut, zartzeko mentu labian hua untxak edizen zen, ez peitakinik hartu gura lotzen zen eta zerai, zolan ez dakit, ni haure pentsakete hona niz, baina ez dakit zen, ene iduriko hortako da. Beste gainaten ez dut kusten, zer din importantzia, zartzia, gazen ostok. Ez lutziko. Ene iduriko hori da, ez da bestek. Ez baitu guztuik emaiten ahal, ez du jorriten ahal? Ez du guztuik ez zin bate, ara. Hala, eta, bon, supazterra ipatu baitugu, denbora horretzen ere, eltzean, aintzinean egiten zela ere, salda. Salda egiten zela, biztan da, eta ero lurrezko eltzetan. Hori hobia zen. Ez da bate gauza bera, nola guai ekoziratzen duzu forne batean, urraekin egin aduna, alakazan zereina, ez du guztu bera. Ez da bate berdin. Guztiek ambiatzen da. Aniz gauzatea da, baina ez da lehen dugu biziai konparitzakoak. Modernizazioniak baditu gauza honak, baina baditu ere alde txakak maluruski. Istan da hori, alainan, istan da. Artu biltzia bai, hori azaru inguru azaruan egiten zen, eh? Baba, azarua, baba, urtot narrea, ba. Ez zuten hartu, ez zuten sobrako izik eta behar zira, hentioatean behar zira txikertzen zuten hirinean gatik. Ez zuten hain goizik biltzen hartua. Eta gero biztan da hartua biltzen zen, eta gero biztan da, anitzat ez hartzen ginen guau suitzen, Baina zometetik gertatzen zen, auzo egitea launtzeko, hartu suitzeko, eta bon, istabako soa parten zen, gero biztanak gizona gero meitzen zuzen sabairat eta saskitraka, eta gero bon, hane biztana, hane zer egiten zen, sabairat ganerreat, ikuste ganerreat, pa ganerreat, hara. Gio, horretzen ez, buruskak ere atxikitzen ziela, gero suien pizteko, eta? Suien pizteko, ba, hori, ba, hori itzen zile, ba. Eta hartu landan, hartzen zinezten ziek hau neskak? Izan gira, ba, gu hartu landa, biztan da, hartu jorran da izan gira. Eta gero lehenik biztan da hartu jorran, eta gero biztan da jorran angin lak hilarra da egiten ginen. Zaten da, biztan da hilarra guztotzen, zaten da, biztan da, zangerrari, hartu zangerrari lotzen zen, hilarrura eta bitzen zen, hilarra nizuitzen zen, hartan ba, izan gira, ba, eta gero ondostatzeko bat zen, eta masina bat zen, jarek ondostatzen zen gehienetan, da. Ilarrak, ze koloretakoak ziren? Ba ziren motat bano gehiago, eh? Ba ziren, ba, eta urgin batzutare, eta gorrasta atzutare, ba ziren, eta ba zen denetak. Eta gero biztan da, bitzen giniten, eta zerein, ba, bere zeretik kendu, eta biztan da zazen giniten, eta gero, lehen hau kontserratzen zen eta hilarra aisa. Eta gero, jiten zelako, mamutzatu zeiten ziren, eta gero, ez egibate behar zera nola txikide, bat ez egibate, bokal bat zuetan zarrizta zeginen, entxeatzeko, kontserratzeko. Gero, ez egibate, nola iten den ez egibate. Eta hilarra, bon, kasik saldan beti ezartzen zen? Ba, saldan beti hilarra bat zen, ba. Bat zederra baziren den, eta baziren den, eta ebazen, biztan da, porro, karrota, eta asa, eta den, eta ebazen. Gero, sasunen hilarlekatetara eba, hori, ba, hori, ebazen, ba. Jendia lehenan jarraikia zen denari. Ziaite iten albani bazen etxeko gauzekin bizitzeko eiten zen, ara. Etzen, nagik edien eiten, ara. Guai berbada guaiko bizi moldeak jendiak ere tiratzen du beste gisa, eta? Bistanda, ez da bate bizitzeko manera bera, kambietu dira, nik usten dut, negazta demoratik da guai da, animaliko diferentzia bada, ez dira bate gauza berdinak, ara. Batzu guai, ase dira berriz bahatzen egiten, hirietan ere, eh? Hori ba, badakit, ba, lasia direla, ara. Baliatzen lurren. Beaz, hilarrarek ilan urte guzikoare bazen? Ba, hilarra baginin, urte guzian, ba. Problema zen, kontserbatzia? Da, gertatu da hartako dina, bakizu, mementoat, harako, xalanzo edo, zerberten zuten, harako, mamutxatipi batzu bezala, etzena aixa kontserbatzen, da ordean, bon, difizitzen, behesit, bakizu, silo bali maziren, etzinen menturatzen zerintena, behar zen behesi, hilarrura, hara. Beste zeit ere biltzen zena kanpoan, gazteinak? Ba, gaztera biltzen ziren, ba, biztan da, gazterak eta joiten ginen, uianeat, aitak eauzen ziten, eta ere egiten zazkio lako xardeatzu, eta bagizu ez ere egiteko, eta eskiak ez ere egiteko. Ba, mokotxetan ez zizistatzeko. Eta hen artian ziren, eta gero, saskitara zelite ginen, eta gero behiek ilan jiten zen, eta liena gehinean zartzatzen eta behin minx lako arpilazko atzu, jaren gehiinat hosten genetien zerak, eta gero bortazokoan zer egiten zen. Eta gero biztan da, lehuian atxetan beti eta heginetien gaztena eta jaten, hara. Eta guai, ezin kontserbatia dira gaztein horiek? Ez fite zer egiten dira. Korbotxetek anpo hasteko fite hor ez dira kontserbatzen. Lehena korbotxetan ziren, Zenta aldi oro joiten ginela xeka eta paderan erretzeko korbotxetek behar genetien kendu, hara. Gero ez baita gitarrik egiten din, ala denbora den kanbiatu hori zakitzak egiten din, baina batakit ez direla kontserbatzen da horrei da. Beste gizat egiten dira guai. Ba. Eta gazteinare jaten zen, eta ofea joiteko, gatulutrat xokoletezne edo, hola? Xokoletezne ez dakit, bukasteko bon biztan da, eta beti gaztera erre baziren, eta gero bazen salda, nahizina bazen salda bazen, Gero bazen eta zer goizetan zazen zuten goetxean eta boletan esnia, eosaz eta bakotxapikoan bola baginitin, gain lodia bazen. Gero bon, nahi bali mazinen gazelantzen jaten esalta. Gero padera gazten haua ja, eta egin azelak gaztenak erreatzelak zazen zen gaitzuru batean, untsa bero-beroa zaitek lan atxitzeko, bakotxa berlanak finitu hartio, ba ez dira txain eta iten zirenak edo menditik edo bazin zaite iteko, bon, hek finitu eta egiten ginen dena sukaldeat. Eta gero, maziren, mailu eta zurezko atzu, hek ilan joten ziren gaztenak, eta aixio baitziren jateko, eta behesteko aixio zen. Eta gero, bon, nahi ziren gaztenak, eta gero, nahi ziren bazen bere bola esne ura, gero, lain gain ludi batek ilan, gero, nahi bali baziren nahi din hartu hasi hortuik, jarek ilan gain adek ilan, edo bazen taluare nahi bazen jara. Gure afari hasteko hori zen, egun guzietako afari hori zen. Gauza goxuak azkenian, guaitik ikusiz ere. Onore goxu da, arrapatzia eta baina ara, lehen ebizten da, presiatzen zirela hori gauza sanua zen eta guna zen ala, ara. Egeiten duzu mendian, mendira joiten zen zure aita doan aia, ardieta? Guzetan argikoan ginen, iratzepetekoan ginen, mendian anginen. Gero irun arretan jiten ginen, biztan da, etxeko lana behar zirenen, behar ziren behietaz batu, xerrietaz, eta bazen askolan ono eta bagizu etxea eta sugalde jimen olen, dena muntatu hartio. Eta neska gaztek ere hori iten zuten, eh? Biztan da, neska lamutiko denak antziren, denak eta denako lamera zen, eh? Bo, meinan, denak adaziren, ez zen ez ginen bat ez zaila harrapatzen, ala joiten ginen, eta ara, zebesteik. Ala, oktan utziko dugu gaurko saioa. Aldiuntan, mintzatu gira Baigorri aldeko andere horrekilan denboran egiten zen ogi egiteaz, hartu egite, mahastilanetaz eta beste. Elgarrizketa horrek badu segida bat eta proposatzen dauzuet hemendik hilabete baten burian berriz ere solasean hartzia memoria biziki horna duen Baigorri aldeko andere horrekilan. Bestaldi hartio entzuleak. Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko 8:30. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan.